ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นมาคือถ้าเราเห็นแสงสีทองหรือแสงสีขาวที่ขอบฟ้าตรงนั้นก็เรียกว่ารุ่งอรุณเราจะมั่นใจได้เลยว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเหมือนกันคนที่มีธรรมะอยู่ในใจไปทิศทางไหนมั่นใจได้เลยเวลาไหนก็ตามเถอะก็เป็นทิศทางที่ไปดีมีความโชคดีมีความไปดีโชคดีไปดีนั้นเป็นผลของธรรมะที่เกิดขึ้นจากใจที่เรามีธรรมะใช่ไหมกายมันก็สบายด้วยวาจามันก็ดีด้วยพูดดีคือการกระทำทางวาจาดีการกระทำทางกายก็ดีอันเป็นผลของการกระทำทางใจดีเนี่ยตรงนี้แหละคือฤกษ์งามยามดีตรงนี้แหละคือความโชคดีเป็นบรรทงชัยเลยเดี๋ยววันนี้นะให้มันรู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยว่าอะไรดีเราทำอะไรชั่วเราละเนี่ยละสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ดีคนจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความแน่วแน่จริงมีความตั้งใจจริงแน่วแน่จริงตั้งใจจริงก็เพราะว่าเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงเอารายการเนี่ยรายการธรรมะมาให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเลยข้าพเจ้าก็มาพูดอยู่ทุกวันเพราะว่าเห็นความสำคัญมีความตั้งใจจริงมีความแน่วแน่จริงเราฟังธรรมะท่านผู้ฟังเราจะตั้งสติขึ้นไม่ได้ด้วยกระบวนการอย่างนี้แหละความทุกข์ในชีวิตของเรามันก็จะลดน้อยลงความสุขในชีวิตของเรามันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ที่ทุกข์น้อยลงสุขเพิ่มขึ้นนั้นเพราะว่าอกุศลธรรมมันลดลงอกุศลธรรมลดลงมีความสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนั่นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราฟังธรรมะนี่แหละกิเลสมันถึงได้ลอกออกไปสิ่งที่เป็นอกุศลมันลอกออกไปเพราะเราฟังธรรมะนี่แหละสติมันจึงตั้งขึ้นได้สิ่งที่เป็นกุศลคือสติคือสมาธิตั้งขึ้นได้อกุศลธรรมมันลดน้อยลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นจิตใจเราก็จะมีความสบายใจความสบายใจความเย็นใจนี้เป็นอยู่ข้างในนะไม่ได้แสวงหาจากสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังก็ฟังบ่อยๆก็ดีพระพุทธเจ้าก็จะใช้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมก็คือปัจจุบันนี้แหละทุกขณะจิตเรามีธรรมะได้เสมออาจจะไม่ได้มาในรูปของเสียงอาจจะมาในรูปของภาพที่เราเห็นหรือว่าการกระทำของทั้งคนดีคนไม่ดีเราดูให้มันเห็นธรรมะได้ทั้งสิ้นดูด้วยจิตใจที่เป็นธรรมะเห็นธรรมะได้หมดคือจะบอกว่าจิตใจมันไม่มีธรรมะเนี่ยนะต่อให้คนเทศดีขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่เห็นธรรมแต่ถ้าจิตใจมีธรรมะต่อให้อยู่กับคนชั่วขนาดไหนก็ตามเขาก็เห็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นเราฝึกใจของเราให้มีธรรมะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแล้วในการนี้ก็มาฟังสิ่งที่เป็นพระสูตรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยข้าพเจ้าก็จะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังแต่เป็นช่วงที่เรียกว่าฟังธรรมคำพุทธะแต่เป็นการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังก็จะนำสิ่งที่ได้ฟังไปแล้วนั้นมันทำให้มีความแจ่มแจ้งก็จะนำพระสูตรที่ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละมาอธิบายโดยในเรื่องราวที่เอามาอ่านให้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาจากในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกของเราเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะท่านผู้ฟังแต่ส่วนที่ยาวๆก็รวมกันไว้กองกองหนึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นนิกายก็คือทีฆานิกายแต่ส่วนไหนที่กลางๆไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปก็เรียกว่าเป็นกลางๆก็เรียกมัชฌิมะนำมารวมกองกันไว้ก็เป็นมัชฌิมนิกายในส่วนไหนที่เป็นเรื่องที่ร้อยเรียงกันไปก็เป็นสังยุตตนิกายอันนี้ที่แบ่งบทหมู่กันไปก็เป็นอังคุตตรนิกายแต่แบ่งเอาไว้อย่างนี้ส่วนที่เป็นพุทธพจน์จริงๆก็มีส่วนที่เป็นคำอธิบายเป็นอรรถกถาแล้วก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรจะพออ่านให้ท่านผู้ฟังได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับพระเจ้าอ่านไปท่านผู้ฟังฟังไปเราก็ได้ศึกษาไปพร้อมๆกันแต่ท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้าเรามาอ่านมาฟังในพระไตรปิฎกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัปดาห์หนึ่งพระสูตรหนึ่งสองพระสูตรบ้างอย่างนี้แต่สักวันหนึ่งเราจะจบพระไตรปิฎกนะเราฟังไปเราอ่านไปเนี่ยจบพระไตรปิฎกแน่นอนอันนี้ข้าพเจ้ายืนยันให้ได้แต่คือถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่สัปดาห์ละสูตรสองสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟัง นะจบแน่นอนนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะแต่ในชีวิตนี้จะทำให้มันสำเร็จละโดยในเรื่องที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้มันเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายอยู่ในเล่มที่14ข้อที่766เป็นพระสูตรที่ชื่อว่านันทะโกวาทสูตรเป็นคำของท่านพระนันทะนั่นคือท่านพระนันทะเนี่ยไปเทศให้ภิกษุณีฟังเขาก็จำกันมาบันทึกขึ้นมาเอาใครสั่งให้ไปเทศก็พระพุทธเจ้านั่นล่ะสั่งให้ท่านพระนันทะไปเทศนั่นคือให้โอวาทกับพวกนางภิกษุณีแต่ซึ่งหมู่ของนางภิกษุณีตอนนั้นก็คือนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นแม่น้าของพระพุทธเจ้านั่นคือประมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสวรรคตไปตั้งแต่7วันแรกแล้วใช่ไหมคนที่เลี้ยงดูมาให้เป็นแม่นมก็คือน้องสาวของแม่ก็เรียกว่าเป็นแม่น้าแต่ชื่อว่านางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งตอนนั้นก็บวชเป็นภิกษุณีแล้วโดยปกตินั้นภิกษุก็จะต้องไปให้โอวาทภิกษุณีในสมัยนั้นยังมีภิกษุณีอยู่ก็ต้องไปให้โอวาทอยู่เป็นประจำอาจจะทุกกึ่งแห่งเดือนบ้างอาจจะก็แล้วแต่วงรอบแต่แล้วแต่วงรอบที่จะตกลงกันภิกษุผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยก็จะไปให้ข้อมูลต่างๆแต่ซึ่งในวันนั้นเผอิญว่าภิกษุที่ทำหน้าที่ในการให้โอวาทเนี่ยติดภารกิจท่านผู้ฟังแต่ติดภารกิจต่างๆก็เลยไม่มีใครไปนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีนั้นก็เลยมากราบเรียนพระพุทธเจ้าก็ขอพระไปเทศแทนหน่อยนะซึ่งก็เลยมอบหมายให้ท่านพระนันทกะนะไปเทศแทนให้ฟังนะซึ่งท่านพระนันทกะนั้นก็รับคำแล้วไปบิณฑบาตอะไรเรียบร้อยเวลาหลังอาหารก็ไปเทศให้นางภิกษุณีฟังซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่หลังรับประทานอาหารเนี่ยเหล่าภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมียังมีกายเบาอยู่แต่เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคแต่ซึ่งตอนนั้นท่านพระนันทกะนี้ได้มีคำอธิบายว่าท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระพุทธเจ้าจึงมอบหมายให้ท่านพระนันทกะนี้ไปแสดงธรรมให้ฟังแต่เพราะว่าเป็นผู้ที่รู้ธรรมะละรู้ละเอียดด้วยแต่ดูฟังจากที่ท่านเทศเล่าให้ฟังนี้ก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวแต่มีคำอธิบายในเรื่องนี้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมอบหมายให้ท่านพระนันทกะไปเทศให้นางภิกษุณีฟังนั่นก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่บุพกรรมเก่าด้วยล่ะนางภิกษุณีเหล่านี้มีเรื่องราวที่เป็นมาเป็นไปกับพระนันทกะแต่พูดง่ายๆว่าถ้าพระนันทกะไปเทศให้ฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจและเขาจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้และโดยเรื่องราวที่ท่านพระนันทกะเทศให้เหล่านางภิกษุณีฟังนี้จะเริ่มจากเรื่องของการที่ให้เห็นความไม่เที่ยงซะก่อนนั่นก็คือเหมือนกับที่ได้สอนท่านพระราหุลพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ประโยคนี้อยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังท่องไว้เลยนะแต่ว่าสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราหยิบขึ้นมาก่อนอาจจะเป็นอาการผัสสะในกายของเราเป็นอะไรก็ตามเถอะแต่แก้วน้ำกระป๋องทีวีรถยนต์ปากกาเอามาหมดนะสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอามาดูซิว่าสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่คำตอบที่เราจะต้องตอบในคำถามนี้ก็คือไม่เที่ยงเอาทำไมมันถึงไม่เที่ยงอ่ะเอาก็มันมีเหตุปัจจัยของมันมาใช่ไหมล่ะเนื้อปากกาดินสอมันก็ไม่ได้เกิดโดยตัวมันเองมันก็เกิดจากไม้มันเกิดจากคาร์บอนเกิดจากถ่านพวกนี้หรือว่ารถยนต์มันก็เกิดมาจากเหล็กเกิดมาจากไม้เกิดมาจากกระจกมาประกอบกันในลักษณะนี้เป็นรถยนต์แต่มีเหตุปัจจัยมาแสดงว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราหยิบขึ้นมาเราถามคำถามนี้ดูอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่ยังเป็นเรื่องภายในความคิดก็ตามความรู้สึกในกายอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเราหยิบขึ้นมาถามตัวเองดูว่าสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราตอบได้ทันทีเลยโดยอัตโนมัติและต้องทันควันด้วยว่ามันไม่เที่ยงนะถามพวกต้องตอบพวกทันทีนะห้ามรีรออย่ามาทำคิดไม่ได้อันนี้ต้องอัตโนมัติต้องคล่องเลยแต่ว่าอะไรก็ตามยกขึ้นมาเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามอย่างนี้ตอบว่าไม่เที่ยงถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ต้องตอบพัวทันทีนะวันมันก็ต้องเป็นทุกข์สิแต่เพราะว่าทุกข์เนี่ยคือเป็นสภาวะในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้สภาวะที่มีการปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันสภาวะที่มีความทนอยู่ไม่ได้สภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นปกติ มันไม่ได้จะทนอยู่ในความเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ได้สภาวะแบบเนี้ยก็เรียกว่าสภาวะที่เป็นทุกข์แต่ถ้ามันยังมีอาศัยเหตุเกิดขึ้นอาศัยมีความดับไปของเหตุนั้นทําให้ตัวมันหายไปมันมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นคุณสมบัติของความทุกข์แต่สิ่งไหนที่มีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงอยู่เราเรียกมันว่าทุกข์ได้ทันทีแต่ทุกข์ในที่นี้คือทุกขลักษณะนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่คือแน่นอนล่ะทุกขเวทนาก็รวมอยู่ในทุกขลักษณะด้วยแต่สุขเวทนาก็รวมอยู่ในทุกขลักษณะด้วยนะเวทนาทั้งหมดจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามก็รวมอยู่ในลักษณะที่เป็นทุกข์ด้วยนะความทุกข์นี้ในที่นี้เนี่ยที่ว่าทุกขลักษณะนี่จึงกินความหมายกว้างกว่าในสิ่งไหนที่มีลักษณะเป็นทุกข์มีทุกขลักษณะแล้วไม่เที่ยงด้วยมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่ควรต้องตอบได้ทันทีท่านผู้ฟังว่าไม่ควรแต่ความรู้สึกในกายของเราอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเห็นแสงอาจจะได้ยินเสียงเสียงและแสงนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงให้ตอบได้เลยว่ามันไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ๋อเป็นทุกข์แน่นอนสิสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นแสงและเสียงนั้นน่ะว่าเกิดขึ้นในเราควรแล้วหรือที่จะเห็นแสงและเสียงนั้นเนี่ยว่ามีอยู่ในเราควรแล้วหรือที่จะเห็นแสงและเสียงนั้นน่ะว่าเป็นของเราหรือควรแล้วหรือที่จะเห็นว่าแสงและเสียงนั้นมีอยู่ในตัวเราคำตอบคือไม่ควรถ้าไม่ควรแล้วเป็นไงแสดงมันเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งไหนเป็นอนัตตาสิ่งเราจะไปยึดถือว่ามันอยู่ในตัวเราได้หรอมันไม่ได้ท่านผู้ฟังนะให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีถ้ายังไม่เข้าใจนะให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรานางภิกษุณีในที่นี้เนี่ยฟังกันไม่ใช่รอบเดียวไม่ใช่2รอบไม่ใช่3รอบแต่ฟังกันนี่36รอบ36รอบมีความเข้าใจละนะเพราะว่ามีปัญญาอยู่บ้างแต่พอมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วมีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้กับพิจารณาใคร่ครวญล่ะนะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทั้งในเรื่องของอายตนะภายในด้วยทั้งในเรื่องของอายตนะภายนอกด้วยทั้งในเรื่องของความรับรู้คือวิญญาณที่เกิดจากสัมผัสในทางนั้นๆแต่คือมันอาศัยเหตุปัจจัยกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้ามีเสียงเสียงนี่เขาเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกแล้วก็มีหูด้วยหูนี่เขาเรียกว่าอายตนะภายในสองอย่างนี้กระทบกันนะมีเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณคือการรู้แจ้งทางหูนะคือถ้าเราเปรียบหูเนี่ยนะเป็นหลักหนึ่งนะหูเนี่ยเป็นหลักหนึ่งนะเสียงเนี่ยเป็นบัวตัวหนึ่งเป็นบัวสีดำมาผูกไว้กับหลักนี้วิญญาณคือการรู้แจ้งทางหูแล้วก็เป็นบัวอีกตัวหนึ่งสีขาวมาผูกไว้บนหลักนี้นะมันจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะคืออายตนะภายนอกคือเสียงอายตนะภายในคือหูแล้วก็วิญญาณคือจุดที่จะไปรับรู้เสียงนั้นผ่านทางช่องทางคือผ่านหลักนั่นคือทางหูแต่เราจะไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ควรนั่นเพราะว่าถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆจะพบว่ามันไม่ได้มีตัวมีตนเป็นอะไรนั่นมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอุปมาอุปไมยที่ท่านพระนันทกะนั้นอธิบายให้ฟังแต่ท่านยกตัวอย่างที่น่าสนใจมากแต่ท่านเปรียบเทียบกับตะเกียงน้ำมันอันหนึ่งแต่ตะเกียงน้ำมันเนี่ยมันก็จะต้องมีน้ำมันแหละแน่นอนถูกไหมแล้วมันก็จะต้องมีไส้ใช่ไหมพอมีไส้มีน้ำมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงแล้วเขาจุดไฟขึ้นมาพุ่งเนี่ยก็จะต้องมีเปลวไฟแต่พอมีเปลวไฟแล้วมันก็ส่องแสงออกไปล่ะเราก็เห็นสิ่งต่างๆได้แต่น้ำมันนี่มันก็จะต้องเติมอยู่เรื่อยเพราะมันหมดไปหมดไปแต่ไส้ตะเกียงนี้ก็ค่อยกุดไปเราก็จะต้องคอยดึงคอยชักออกมาพอมันหมดแล้วก็ต้องหาอันใหม่มาใส่แต่เปลวไฟที่เกิดขึ้นเหมือนกับวับแวบแวบสูงบ้างต่ำบ้างตามความสูงความต่ำของไส้เตียนตามความแรงความเบาของน้ำมันแต่มันไม่ได้มีอะไรที่จะคงที่ถาวรตลอดเลยเริ่มตั้งแต่เรื่องของน้ำมันแล้วก็ต้องเติมอยู่เรื่อยแต่น้ำมันก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นได้ตัวไส้เองก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นได้เปลวที่เกิดขึ้นจากไส้ที่มันเผามาเนี่ยมีเชื้อเพลิงคือน้ำมัน มีไส้เป็นตัวดึงเชื้อขึ้นมามีออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความร้อนที่เขาจุดไว้ตอนแรกนะความร้อนนี่ก็เปล่งออกมาเป็นแสงออกมานะแสงความร้อนที่ออกมาจากเปลวไฟนั้นก็ไม่เที่ยงแน่นอนถ้าใครจะบอกว่าแสงหรือเปลวไฟหรือความร้อนที่เปล่งออกมาจากเปลวไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะเที่ยงได้ทั้งที่เปลวไฟไส้และน้ำมันมันไม่เที่ยงเปลวไฟไส้และน้ำมันมันไม่เที่ยงมันจะทำให้แสงที่ออกมามันจะไปเที่ยงมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีทางได้คือคำพูดของเขาเนี่ยจะไม่ใช่สัจจะไม่ใช่สัจจะความจริงเป็นคำที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงแต่ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนขี้เลนธรรมดาเหยียบไปก็จมแต่ไม่สามารถตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าแสงนี่ก็ไม่เที่ยงมันเหมือนกันนั่นคือน้ำมันไม่เที่ยงไส้ไม่เที่ยงเปลวไม่เที่ยงเนื้อแสงก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ธรรมดาอันนี้คืออุปมาประมาณที่ท่านพระนันทิกะยกขึ้นเพื่ออาจจะอธิบายว่าแม้แต่อายตนะภายในทั้ง6อย่างเนี่ยที่ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอะไรไอ้อันนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ตามมาเนี่ยมันไม่เที่ยงด้วยทั้งนั้นอะไรล่ะเวทนาท่านผู้ฟังนะความทุกข์ทั้งหมดเดี๋ยวรวมลงที่เวทนาเราจะถูกขับดันไปทำสิ่งนี้จะไปโทรหาคนนั้นจะกินอันนี้จะย้ายไปอยู่ที่นั่นเดินทางไปหาคนนี้เราก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเวทนาคือความสุขเวทนาคือความทุกข์บางทีเราอยากจะหนีจากทุกขเวทนาเราก็จึงทำอันนี้บางทีเราอยากจะได้สุขเวทนาเราก็ไปฟังอันนั้นแต่จิตใจเราถูกขับเคลื่อนไปด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีอายตนะภายใน6ถ้าอายตนะภายใน6นี้ดับไปเวทนานั้นก็ดับไปมันก็ธรรมดาแต่เป็นนี่คืออธิบายขั้นตอนการทำงานของมันนอกจากยกตัวอย่างของเรื่องประทีปน้ำมันแล้วก็ยังพูดถึงต้นไม้ท่านผู้ฟังต้นไม้มันโตมาจากไหนอ่ะก็มีรากถูกไหมมีรากมีลำต้นมีกิ่งและใบนะรากลำต้นกิ่งและใบนี่ตอนแรกมันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นมาอย่างนี้มันก็เล็กๆก่อนเงาของต้นไม้ที่เกิดขึ้นก็เล็กๆตามไปแต่พอต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาเงามันก็ใหญ่ขึ้นมาพระอาทิตย์เปลี่ยนทิศทางไปเงาก็เปลี่ยนทิศทางไปไม่ว่าจะเป็นรากก็ไม่เที่ยงต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งและใบก็ไม่เที่ยงจะมาบอกว่าเงานั้นมันเที่ยงมันคงที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้บางคนอาจจะคิดถึงตอนที่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอายุเป็นเด็กๆอยู่7ขวบนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเซนสนิทหนังเงาต้นไม้ไม่เคลื่อนไปแต่เหมือนคงที่แต่พอท่านออกจากสมาธิเงาก็เคลื่อนไปแหละท่านผู้ฟังหนังเงาก็ไม่เที่ยงแต่ระหว่างกิ่งใบต้นและรากมันไม่เที่ยงอันนี้เปรียบเทียบกับอายตนะภายนอกนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ถ้าอายตนะภายนอกนั้นมันดับไปเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ดับไปเป็นของเกิดดับมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถ้าเราจะมาเห็นว่ามันติดต่อกันอยู่อย่างขาดสายไม่มีความแปรปรวนเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเห็นผิดคนที่พูดอย่างนี้พูดไม่ถูกพูดแล้วก็จะไม่มีใครเชื่อหลักการนี้เราดูได้ท่านบวังถ้าคุณเอาของไม่เที่ยงมาผสมกับของไม่เที่ยงแล้วจะให้เกิดความเที่ยงความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่คือบ่อยก็ว่าถ้าบอกว่าเราเอายาชนิดใดชนิดหนึ่งนะก็บอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคุณกินเข้าไปเนี่ยอายุยืนก็ถ้าไอ้ยานั้นมันยังมีวันหมดอายุนะท่านผู้ฟังแล้วคนที่กินเข้าไปมันจะไม่หมดอายุมันจะเป็นไปได้เหรอแต่ยานั้นมันยังมีบอกว่าเป็นของไม่เที่ยงยังมีวันหมดอายุเนี่ยคนกินเข้าไปมันก็เลี่ยงเหมือนเดิมท่านผู้ฟังแต่มันก็อาจจะมีผลบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้มีความเที่ยงความยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแต่มันเป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานเป็นคำพูดที่หาแก่นสารไม่ได้ไหนทำความเข้าใจในลักษณะนี้เปรียบเทียบให้ฟังอันนี้คืออุปมาอุปไมยที่ท่านเปรียบเทียบในเรื่องของอายตนะภายนอกแล้วก็อายตนะภายในนั่นเป็น2ส่วนแล้วก็ยังมีอุปมาอุปไมยอีกอันหนึ่งแต่ที่ว่าเอา2ส่วนนี้มารวมกันแต่ท่านเปรียบเทียบกับคนฆ่าโคเขาเอามีดเนี่ยปาดส่วนที่เป็นเนื้อข้างในกับปาดส่วนที่เป็นหนังให้มันขาดออกจากกันแต่ส่วนไหนที่มันจะยึดหนังกับเนื้อข้างในที่เป็นเนื้อล่ำๆเอาไว้เนี่ยปาดออกจากกันแต่ส่วนที่มันยึดกันเอาไว้ก็เช่นเป็นพวกเอ็นเครื่องผูกหรือว่าเยื่อบางอย่างก็ปาดออก แบ่งได้เป็น3ส่วนนั่นคือ1ส่วนที่เป็นหนัง2ส่วนที่เป็นเนื้อในแล้วก็3ส่วนที่เป็นเอ็นเป็นเครื่องผูกอะไรต่างๆนั่นมี3ส่วนด้วยกันแต่ถ้าคนเขาฆ่าโคเรียบร้อยแล้วนะปาดออกเรียบร้อยแบ่งเป็น3ส่วนอย่างนี้แล้วเขาก็เอาเนื้อข้างในจับยัดไว้ข้างในใช่ไหมส่วนไหนที่เป็นเครื่องผูกอะไรต่างๆก็ปะไว้ข้างนอกแล้วก็เอาหนังหุ้มเอาไว้นั้นมาบอกว่าอันนี้มันติดกันอยู่นะมันเหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมได้ไงท่านผู้ฟังมันปาดกันออกแล้วมันแยกกันออกแล้วต่อให้มันหุ้มปิดกันไว้ดูข้างนอกมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมนะเพราะว่าหนังมันไม่ได้ติดกับเนื้อแล้วเนื้ออยู่ข้างในมันก็แยกกันไปด้วยไอ้เครื่องผูกก็หน่อยก็ถูกปาดออกมาอันนี้เป็นอุปมาประมาณที่ท่านพระนันทิกะยกขึ้นอธิบายถึงส่วนที่เป็นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่นะอายตนะภายนอกนั้นคือหนังอายตนะภายในนั้นคือเนื้อข้างในส่วนไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นเอ็นเป็นเรื่องผูกอะไรต่างๆนั้นนะเปรียบเทียบกับเรื่องของนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะมันทำให้มันติดกันอยู่มันทำให้มันผูกกันอยู่นะคือพวกกิเลสสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดในเรื่องผูกอะไรต่างๆพวกนี้มันทำให้ตากับหูเนี่ยมันเชื่อมกันมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้าไปผูกยึดติดในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้ดมในสัมผัสต่างๆที่ได้รู้สึกแต่นั้นก็เพราะว่าเจ้านันทิราคะนั่นคือเครื่องผูกความกำหนัดกิเลสสังโยชน์เรื่องร้ายรัดพวกนี้ทั้งหมดเลยในการที่จะปาดแยกส่วนให้มันเห็นเป็นสัดเป็นส่วนอะไรต่างๆนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้มีดคมด้วยนะมีดนั้นก็คืออริยปัญญานั่นคือมีดที่คมๆเลยนะปัญญานี่เปรียบเสมือนดาบเป็นเปรียบเสมือนมีดที่มีความคมมีกำลังคือสมาธิเนี่ยที่จะปาดหนังปาดเนื้อออกเป็นส่วนๆแยกเครื่องผูกเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราแยกแยะแล้วมันจะกลับไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่คนที่บรรลุแล้วมีอริยปัญญาปาดออกให้เห็นหมดจดทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วเนี่ยมันก็คือไม่กลับกำเริบล่ะเป็นลักษณะจะทำอย่างนั้นได้ท่านพระนันทิกะได้พูดถึงเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์ทั้ง7ก็คือสติสัมโพชฌงค์อันนี้หมายถึงองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือสตินะโพชฌงค์เนี่ยคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การใคร่ครวญวิจัยธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นเป็นผลของการที่อกุศลธรรมเรามันลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนั้นมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำจริงแน่วแน่จริงนะมีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วมันก็จะมีปัสสติคือความสงบระงับเป็นปัสสติสัมโพชฌงค์ในมีปัสสติแล้วก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวล่ะคือความเป็นสมาธิแต่คนที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วนั้นก็จะทําให้มีความไม่หวั่นไหวมีอะไรมากระทบแล้วก็นิ่งเฉยอยู่ได้อันนี้คือเป็นอุเบกขาแต่ละอันจะเจริญให้เป็นปัญญาสามารถที่จะใช้ปาดอายตนะภายในกับภายนอกไม่ให้มันติดกันไม่ให้ใจของเราเข้าไปเกลือกลั้วในสิ่งที่มากระทบต่างๆเหล่านั้นก็ต้องอาศัยความวิเวกอาศัยความจางคลายแล้วอาศัยความดับเห็นความวิเวกเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันไม่เที่ยงจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังเห็นความวิเวกเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์มันไม่เที่ยงจริงๆนะเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วมันจะหน่ายนายแล้วมันจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วมันจะวางได้วางได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันสบายละเดี๋ยวจะรู้แจ้งรู้ยิ่งได้ด้วยตนเองเลยนี่คือท่านพระนันทิกานี่คือเทศแบบเอาพระอรหันต์เลยนะคือเป็นอรหัตมรรคเลยเนี่ยบทกรรมที่พูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเรานามภิกษุณีเหล่านั้นท่านผู้ฟังได้ยินแล้วก็มีความปลื้มใจมีความมั่นใจละพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในที่นั้นด้วยนะว่าเรานามภิกษุณีเนี่ยไม่เคลือบแคลงละไม่สงสัยละแต่ว่ายังไม่ดําริบริบูรณ์เต็มรอบคือหมายความว่ามีความมั่นใจอยู่เหมือนกับพระจันทร์คืนวันที่14ค่ําอย่างเงี้ยแหมมันจะเต็มแล้วล่ะแต่มันยังไม่เต็มอ่ะแต่เขาไม่สงสัยนะว่ามันจะเต็มหรือมันจะไม่เต็มเพราะมันจะเต็มแล้วแต่มีความมั่นใจมากแต่มันยังไม่เต็มแต่ก็เปรียบเหมือนกับนางภิกษุณีเหล่านั้นที่ได้ฟังธรรมแล้วแต่ว่ายังไม่บรรลุน่ะเกือบแล้วเกือบแล้วก็เลยสั่งให้ท่านพระนันทิกาเนี่ยไปเทศเหมือนเดิมรอบ2 ในวันรุ่งขึ้นและไม่ต้องสงสัยเลยท่านผู้ฟังเทศรอบ2ในวันรุ่งขึ้นก็ถ้าวันนี้มัน14ค่ำพรุ่งนี้มันก็ต้อง15ค่ำนั่นแหละอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นไปในวงรอบที่มันจักไม่เต็มมันก็มาเต็มทำให้เต็มแล้วเนี่ยก็มีความดำริบริบูรณ์เต็มรอบแต่เต็มแล้วเนี่ยนะก็คือพูดถึงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่คนที่ได้น้อยๆที่สุดจากหมู่คณะของนางภิกษุณีในคณะของนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเนี่ยก็ยังได้เป็นโสดาบันและมีความเป็นโสดาปัตติผลอันนี้คือนางภิกษุณีเหล่านี้ฟังสองรอบนะท่านผู้ฟังเหมือนกันเป๊ะเลยไล่มาตั้งแต่เรื่องของการให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณทั้ง6ในอุปมาอุปไมย3อย่างจนถึงเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ย2รอบเพราะฉะนั้นการฟังทำซ้ำเนี่ยมันดีนะฟังซ้ำๆฟังย้ำๆฟังรอบที่1แล้วมันก็เข้าใจระดับหนึ่งฟังรอบที่2ฟังพระสูตรเดิมนี่แหละเอาพระสูตรก็ตามเอาคำอธิบายก็ตามมาฟังเนี่ยมันเข้าใจแตกฉานขึ้นไปในระดับหนึ่งเราฟังเราใคร่ครวญไปท่านผู้ฟังอันนี้มันดีแล้วก็คือการฟังซ้ําฟังย้ําเนี่ยคือบางทีเปิดวิทยุแล้วมันก็จบไปใช่มั้ยท่านผู้ฟังต้องการฟังซ้ําก็ไปที่เว็บไซต์ pheothamma.com อันนี้เรามีข้อมูลที่ให้ฟังซ้ําได้นะฟังซ้ําแล้วใคร่ครวญแล้วถ้ามีคําถามใดๆก็สามารถที่จะเขียนมาถามได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองงานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความไปที่เว็บไซต์ purethamma.com ก็ได้ purethamma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ในเรื่องของพระสูตรนี้แต่นี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความที่ว่าเราก็ควรจะฟังทำซ้ำๆแต่คิดดูสิว่าถ้าคนฟังเบื่อเนี่ยคนพูดเนี่ยยิ่งเบื่อกว่าแน่นอนแต่คนพูดยังไม่เบื่อเลยแล้วคนฟังจะไปเบื่อได้ไงเนี่ยพระพุทธเจ้าบางทีเทศเรื่องนั้นเทศเรื่องนี้เทศซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย45ปีเนี่ยเทศซ้ำเรื่องนี้ก็ยกอุปมาแบบใหม่บ้างเทศอีกเรื่องนึงก็ยกอุปมาอีกแบบหนึ่งบ้างก็มีความหลากหลายในคำเทศเนี่ยไม่เบื่อหรอกท่านผู้ฟังคนที่เคารพธรรมะคนที่ฟังธรรมะแม้จะได้ฟังเรื่องเดิมถ้ามีสติอยู่เนี่ยความเบื่อเซ็งเนี่ยจะไม่มีเนี่ยมันจะมีความเข้าใจพอมีความเข้าใจแล้วจะมีความหน่ายอย่างที่ว่ามีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้แล้วมันเบาทั้งฟังเรามาศึกษาทำความเข้าใจในคำสอนของพุทธะจากพระสูตรต่างๆเหล่านี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นทศวรรษขึ้นมาเนี่ยอินทรีย์ของเราความเข้าใจของเราก็มีกำลังมากขึ้นมีความแก่กล้ามากขึ้นเราก็จะใกล้เดินเข้าไปสู่หนทางที่จะนำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นคือนิพพานได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร